آخری چٹان کا مسودہ 1946 عیسوی میں مکمل ہو چکا تھا۔ یہ داستان لکھتے وقت میں سوچا کرتا تھا کہ شاید چنگیزی دور کے مورخین نے، جن کے بیانات سے میں متاثر ہوا ہوں، تاتاریان کے مظالم بیان کرنے میں مبالغہ آرائی سے کام لیا ہو۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ صرف ایک سال کے بعد میں اپنے گھر کو وحشت و بربریت کی اس آگ کی لپیٹ میں دیکھوں گا جس نے چند صدیاں قبل عالم اسلام کے